سلام خدمت شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه اول خرداد 1389 خورشیدی برابر با 22 ماه مه 2010 میلادی با همراهی شما دوستان آغاز میکنیم. ما به برنامه رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکنه. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما می‌رسونم. شنبه‌ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز را از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شماره تلفن ما 86 18 09 12 و همچنین تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. من نگم خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. یک هواپیمای مسافربری بامداد امروز شنبه با 166 مسافر و خدمه در جنوب هند از باند خارج شد و آتش گرفته است. مقامات محلی هندوستان میگویند به احتمال زیاد ده‌ها تن از سرنشینان هواپیما در این حادثه جان باختند. مقامات پاکستانی میگویند چند نفر را در ارتباط با توطئه بمب‌گذاری اخیر در میدان تایمز شهر نیویورک را دستگیر کردند. یک هنرمند آمریکایی که کاریکاتورش موجب بروز جنجالی در اینترنت و تشویق بسیاری دیگر به تصویر کشیدن پیامبر شد، از مسلمانان عذرخواهی کرد. انفجار خودرویی در عراق باعث شد 23 نفر کشته شوند. ارزش یورو در برابر دلار کاهش یافت. آلمان برای کمک به اقتصاد منطقه یوروی اروپا کنفرانس مالی برگزار کرد. دولت فرانسه لایحه منع روبندی زنان را تصویب کرد. حمله 20 جنگنده ترکیه به پیکاکای در شمال عراق و دولت کردستان عراق حملات ترکیه و ایران به شمال عراق را محکوم کرد. مهدی کروبی در نامه خطاب موسوی اردبیلی از شرایط فعلی کشور ابراز تأسف کرد و گفت مراجع قضایی پناهگاه مردم نیستند. بازداشت صدها نفر از اعضای شرکت‌های هرمی در تهران. مادران کوهنوردان بازداشتی آمریکایی بعد از ملاقات با فرزندانشان ایران را ترک کردند. نخست وزیر ترکیه از اوباما خواست به توافق تهران توجه کند. شیرین عبادی جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به جعفر پناهی و محمد نوریزاد کارگردان و نویسنده زندانی تقدیم کرد. دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه احکام صادره برای دو فعال دانشجویی را ظلم و جوری مضاعف ظلم و جوری مضاعف عنوان کرد و از مردم خواست بر مطالبات خودشان محکمتر از پیش پافشاری کرده و اعلام کرد که ظلم رفتنی است و حق ماندنی. 17 اعدام و 500 بازداشتی طی 6 ماه اخیر در ایران. اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه جدید علیه ایران موافق هستند. افزایش اعتیاد در ایران و پیشنهاد مافیای بین المللی مواد مخدر به مقامات جمهوری اسلامی و 8th دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا. تیم والیبال نوجوانان ایران شب گذشته به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. Let's go. به نام خداوند جان و خرد. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی در تقویم ایرانه و 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری و برای همین امروز برنامه کوتاهی راجع به این دو مرد بزرگ تاریخ ایران داریم. هرم، شهر زنان در شاهنامه فردوسی. سری به مجله فردوسی میزنم و شاهنامه را میگشاییم. چگونه میتوانیم عشق و محبت خودمون رو در عمل به فرزندان خودمون نشون بدیم؟ از خانم دکتر نوروی، سالنامه زنان، تاریخ پنهان زنان ایران به صورت تقویم در ایران موجود است. ضرب المثل های ایرانی، جمع‌آوری خانم مهتاب منصوری هستند. درباره پوکی و استخون، این بیماری خاموش قرن، چقدر میدونیم؟ مطالب دیگری که همراه دارم. آماده باشید برای ورزش. بعد از ورزش در خدمتتون هستیم. در کودکی و نوجوانی همیشه به قهوه خانه محل می رفتم و وقتی که مرشد اجازه می داد من چند بیت با او شاهنامه می خوندم. این مربوط می شود به 50 تا 55 سال قبل. امروز تصمیم گرفته بودم چند بیتی از شاهنامه رو با صدای مرشد براتون بخونم که متاسفانه سرما خوردم. امیدوارم که صدای سرما خورده من امروز تحمل کنید. بعد از ورزش در خدمتتون هستیم تا آهنگی ثابت کنیم. فعلا ترانه های انتخاب میکنیم. دوستتون داریم، با ما باشید. بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. مهربانی یکی از بهترین خصوصیات انسان است، مانند رود کوچکی که به دریا می‌ریزد. و همه کسانی که به دنبال مهربانی هستند تن به این دریای بزرگ می‌زنند. مهربان باشید، به دریا فکر کنید، ببینید با این عظمت چقدر بیکران است. مهربانی میتواند به عظمت دریا باشد و در قلب کوچک ما جای بگیرد. عزیزان، این حرکت رو از سر شروع کنیم. این حرکات رو از سر شروع کنیم. درسته تمام شادی و غم در سر ما جای داره، تمام عشق و نفرت هم تو سر ما جای داره، اما می توانیم شادی بیشتر، عشق و بیشتر رو در اون جای بدیم. از حرکت سر شروع می کنیم. سر رو به سمت راست، به سمت چپ، به عقب و جلو چند بار تکرار میکنیم و سر رو با حرکت آرام میچرخونیم. بعد از شانه ها کمک میگیریم، با شونه های سر رو این با شونه ها و سر این حرکات ها رو انجام میدیم. میدونیم وقتی کار سنگینی انجام میدیم یا کارهای زیادی انجام میدیم، بیشتر از دستامون استفاده میکنیم، چقدر پشت شونمون خسته است. حالا به دستامون میرسیم، دستایی که بار بدن رو در تمام طول زندگیمون تحمل میکنن. باید بسیار از اونا مراقبت کنیم. دستا رو با هم جلو بیاریم، برگردونیم، دوباره بیارین جلو. حالا تمام حرکت دست و گردن و با سر رو با هم انجام بدید. خیلی آروم، بسیار آروم این کار رو بکنید. دستا رو حرکت بدید، چند حرکت با دستا میتوان حرکت های بیشماری رو انجام داد. شکم و کمر، حالا میتونیم بدنتون رو نیمه بچرخونید، چپ راست، بعدها به پا میرسه. حالا پاها کاملا میتوانن حرکت زیادی انجام میدن. این حرکت پا که انجام میدید، با آهنگ بعدی سعی کنید همه این حرکات هایی که با آرامش انجام دادید، ریلکس شدید، حالا با بدن راحت تری انجامش بدید. بهتر است که در این ثانیه به چیز دیگه ای فکر نکنید. ما میتوانیم به چیزهای خوبم فکر کنیم. ورزش به ما کمک میکنه که در زندگی خندان و شاد باشیم. زندگی با خنده دلنشینه. خنده به ما قدرت بهتری تو زندگی میده و سلامتی رو برامون به ارمغان میاره. بخندید، زندگی بسیار کوتاست. چشمای تو با من چه کرده، درخت پر گل باغ بهشتی تو فرش زمین شکوفه کرده. آره دوست دارم، فقط تو رو دارم. آره دوست دارم، آره دوست دارم، فقط تو رو دارم. آره دوست دارم. وقتی باران میبارد، بارانی که در تاریخ افتخارات ما را شسته است، بارانی که نقشی هم در سرسبزی کشورمان داشته است، به قولی آخه من شمالی هستم، بوی بارون میده دستم. با همین دستهای بوی باران، دستهای شما هم وطنان نازنین در سراسر جهان رو میبوسم و برای همه شما آرزوی سرسبزی رو دارم. شما به صدای رادیو البرز گوش میکنید و من فیروزه هستم. میخوام از یک شاعر حماسه سرای ایران، یک گوینده مشهور عالم و ستاره درخشان آسمان شعر فارسی، از یادگار ایرانیان و جان جانان بگویم. در این شرایط ناامنی، در شرایطی که شرافت ملی ایرانیان در خطر است، میخواهم از این کتاب کمک بگیرم تا گره کور خود را به دست پاسداری که حافظ ما شده است، حافظ ملی قومی ما شده است، گره گشای ما باشد. ما ایرانیان از اقوام خود یک انسان ساختیم. این ساختن به دست دهقانزادهی که تمام هستیش را گذاشت و جان جانان شد. او به نیاکانش، افسانه و داستانش، ملتش دلبستگی داشت. او با نوشتن 60,000 بیت ملت ایران این افتخار را پیدا کردند که با انگشتان خود با خون سیاوش قباله حیثیت و سند افتخار ملی خود را امضا کنند. شاهنامه حاصل یک عمر دمساز بودن ملت ایران است. فردوسی، این مرد بزرگ توس، خیمه سبز رستم دستان، خون سیاوش، این رنگ ایرانی بودن را بر انگشتان ما رنگین کرد و با هیچ باران سیلی شسته نخواهد شد. شاهنامه فردوسی قباله رسمی ایرانیت است. در شاهنامه وصف مناظر طبیعی، میدانهای جنگ، مبارزه پهلوانی، توانایی، چالاکی، قدرت و مردانگی، شجاعت و غرور ملی، دلیری و عشق که در آن با لعاب کشیدن به صورت افسانه از انتقام و کینه و پادشاهان تبهکار، ستمکار و ملت خفته آنچه بر سرزمین اهورایی ما گذشته است، از خیانت، نبرد با دیو دو چهره اهریمن که همون شیطان است سخن گفته شده است. شاهنامه نتیجه مبارزه افتخار ماست تا بتواند فرهنگ انسانی بسازد، تا خیمه رستم و خون سیاوش در رگهای ما جریان دارد. شاهنامه فردوسی در این سرزمین اهورایی میماند و چه جاودانه هم میماند. تا خیمه رستم و خون سیاوش در رگهای ما جریان دارد، شاهنامه فردوسی در این سرزمین اهورایی میماند و چه جاودانه هم میماند. که زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان. همه بنده و به یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک، پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفتان دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما. کجا رفت آیین دیرین ما، گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگان جایی داریم خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویران شد، که نانا برش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کرد خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. اگر مایه زندگی بندگیست، به صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. بله، ترانه‌ای که گوش کردید اشعارش از حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. شاهنامه در طول هزار سالش دمساز ملت ایران بوده است، شریک و غم و شادی. هموطنان ما در این ده قرن بر فراز و نشیب بی هیچ تبلیغ این شاهکار جهانی را قباله حیثیت و سند افتخار کلی خود دانستند و در هر طبقه با فهم آن را سند افتخار ملی خود دانستند و در هر طبقه با فهم خود آن را به مرکز توجه جامعه کشاندند و بیاد هموطنان خود آوردند که چه شبهای سرد و طولانی زمستان با خواندن سرگذشت پهلوانان زندگی رنگ دیگری برای ما داشت. مجالس با نقل داستانهای باستانی، محافل نقالی، قهوه خانه ها را رونق می بخشید. ابیات پرمعنی ضربه های تنبک مرشد را در گود زورخانه ها دلنشین می کرد. نقش رستم بر در و دیوار گرمابه ها زینت بخش آن بود. از سوی دیگر وصف قیام کاوه از بر ظلمات و ستم نور امیدی بر دلهای افسرده پاشیده است. از سوی دیگر خون در رگ جوانان وطن جوشانده است. فردوسی حکیمانه در داستان سرایی یه افسانه پسند خورد مردم را به تفکر ذهن پند آموز گذاشته است. شاهنامه فردوسی هم به عنوان یک شاهکار ادبی لبریز از این اعجازهای هنرمندان است. شاهنامه فردوسی قصه حسین کرد و امیر ارسلان نیست که برای سرگرمی و خاطره کوتاه کردن شبی باشد. اسطوره هایی که حاصل تجربه های تلخ و شیرین گذشتگانی است که لعاب افسانه‌ای بر آن کشیدند، با این حکمت برای نسل آینده باقی گذاشتند. شاهنامه با افسانه سرایی پیام گذشتگان را به آیندگان داده است. شاهنامه فردوسی محصول دوران استبداد است. فردوسی این دهخانزاده با تفکرات و اعترافات مردانه بر این زاد و بوم بوده است. روزی در اوج افسردگی و تنگ دستی و شکست دلی در روستای تبران درگذشت. جنازه اش را عده معدود تشییع کنان می بردن که واعظ سرشناس فقیه گرامی تبران اجازه نداد جنازه اش را در قبرستان مسلمانان به خاک بسپارند و او را در باغی در دروازی شهر دفن کردند. فردوسی از رستم خیالی و پادشاهان تعریف کرده است، در حالی که در کتاب خود یک کلمه از انسان و انسانیت و خراسانی هایی که آن همه به او رنج داده بودند نگفته است. تاریخ تکرار نمی شود و دیگر کسی جرأت ندارد شاهنامه فردوسی را به آتش بکشد. تا نام ایران است، تا خون سیاوش در رگ ایرانی می جوشد، فردوسی و شاهنامه او جاودان می ماند. تاریخ تکرار نمی شود و دیگر کسی جرأت ندارد شاهنامه فردوسی را به آتش بکشد. تا نام ایران است، تا خون سیاوش در رگ‌های ایرانی می جوشد، فردوسی و شاهنامه او جاودان خواهد ماند. قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محب جمیلی از آن جوان ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من، خون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من، این نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. داستان رستم و اسفندیار حاوی تعدادی از مهمترین مسائلی است که در برابر انسان دوران باستان قرار داشته است. عجب است که هنوز این مسائل تازگی خود را از دست ندادند و تار پود ماجرا ترکیب شده از یک سلسله برخورد آزادی، پیری و جوانی، کهنه و نو و برخورد سرنوشت با اراده انسان و در پایان برخورد زندگی و مرگ. انسان هرگز بهشت و جهنم رو با دست و زبان بسته نپذیرفته است. فکر رستمی بر ضد همه عوامل و عناصری است که بخواهد معنی زندگی را از بشر بگیرد و آن را موضوع و داستان پوشت جلوه دهد. با قول شکسپیر از لب شوریده مردی گفته آید، همه حرفا بر این است که جیره انسان با بندگی پرداخت بشود یا نشود. اگر روزی بشر اندیشمند به آزادی دست یابد و آن را جان جانان دست یافته، از روزی که بشر اندیشمند به آزادی دست یافته و آن را جان جانان نموده است، مانند گل آفتابگردان به هر سویی که آفتاب باشد خود را به آن سوی میچرخاند. روشنایی آنقدر در ایران باستان اهمیت داشت، روشنایی روان، روشنایی آگاهی، رهایی از بند اسارت، همه از یک خانواده اند. آدمی آگاه شد که راهی جز آزاد شدن نیافت، از این رو با میل از این آزادی چشم نپوشید و تسلیم نادانی و اجبار نشد. آدم نادان مجبور است که ترک آزادی کند و از مقام انسانی خود صرف نظر نماید. مسئله بشریت همون مسئله رستم است. رستم دستان، رستم داستان در حقیقت شرع حال ماست. حفظ زندگی همواره این زندگی با نام نخستین وظیفه ماست. نباید بگذاریم زندگی از درجه انسانیت به درجه حیوانی تنزل کند. برای پیمودن این راه باید از راه رستم پیروی کنیم، باید راه رستم پیشه کنیم، راه پویندگان سبزبخت، حفظ جان، حفظ شرافت، هر دو از آویختن پایبند سبز رنگ سبز، رنگ باروری، رویندگی و امید است. رستم که صاحب خیمه سبز است، از دیدگاه افسانه همیشه بهار است. هرچند دین و دولت او را به چشم دیگر بنگرند، تیر فکرش بی زمان بی مکان است و خون سیاوش بهترین تجلی را در عرفان ایران یافته است و قلمروی آن حیثیت انسانی است که دامنه‌ای وسیع‌تر از خاک و قومیت دارد. اگر وظیفه برای حفاظت از ایران بوده، برای آن است که در آن زمان خاص کشور ایران قرارگاه نیمه روشن جهان بوده که با تیرگی می جنگیده است. یک دلیل دیگر اندیشه رستم که مرکز خاکی ندارد، فکر رستمی مانند نهر خروشان در سراسر تاریخ جاری شده است. میلونها تن ناکام با نام خواب بهشت و زندگی راحت جان خود را بر کف آن از دست دادند، با شمشیر، با قلم. ابو مسلم، بابک، مازیار، یعقوب لیث، همین اواخر ستارخان، محمد تقی‌خان، عیارها، عصیانگران و در شیوه دیگر فردوسی، ناصرخسرو، مولوی و برسیم به امیرکبیر، همه صاحبان فکرهای ناآرام بودند که تحمل ظلم و زور و فساد و جهل و نادانی را نداشتند. بقول گابریل پری، اگر قرار بود از سر می گرفتم، این راه را دوباره از سر می گرفتم. صدای بشریت مانند موج از مرکز خود نیرومند می شود و با افتادن باز بر می خیزد و با اسارت خونه می گیرد. و چه دلیلی واضح تر از این که خون سیاوش از جوشیدن نایستاده است و گیاه اونیز مانند خیمه رستم همیشه سبز است. این رنگ سبز در میان سپید روشن جاودان خواهد ماند. این رنگ سبز در میان سپید روشن جاودان خواهد ماند. خیام نیشابوری در نیمه اول قرن پنجم هجری در نیشابور پا به جهان هستی گذاشت. آنگاه دانشمندی گرانقدر شد، دانش او چشمگیر گشت و شخصیتی یافت. بعد از اینکه عمری به علم جهانی و دانش بشری شایسته خدمت کرد، در ثلث اول قرن ششم هجری دیده از جهان فرو بست. ولی این بزرگ مرد بعد از مرگش آنچنان دستخوش آرا و عقاید ضد نقیض شد که شاید کمتر کسی باشد که تا این پایه دربارش تناقض‌گویی شده باشد. بعد از 10 قرن از وفات او هنوز درباره این نابغه بزرگ مرد دانشمند بحث و جدل ادامه دارد. گروهی او را عارف، دسته او را فیلسوف، جمعی او را ریاضیدان و منجم و گروهی او را شاعر و دسته پرهیزکار او را پرهیزکار و جمعی او را کافر می دانند. و این تناقض‌گویی ها برای روشن شدن ذهن شما عقاید و آرای بعضی از دانشمندان ایرانی و خارجی را نقل می کنم. راس مسکال دانشمند ترک می گوید نباید عقاید خیام را در افکار جوانان ترک تزریق کرد. سعیده سیرجانی می گوید اگر ترویج خیام به عنوان دانش اوست که در علم و نجوم و غیره دانسته است، چرا ابن سینا، زکریای رازی، خواجه نصیرالدین و محمد غزالی، فردوسی، سعدی ترویج نمی شوند و به نام آنان انجمنی، کلوپی تأسیس نمی گردد؟ رانزون می نویسد خیام مردم را به نوشیدن شراب و خوشگذرانی عرفانی دعوت می کند، در صورتی که شراب در اشعار خیام کمتر به عنوان شراب تعبیر شده است. نوشیدن شراب را یکی از صفات بزرگ این دانشمند دانسته است. دکتر شفق می نویسد خیام فلسفه را حل و فصل می کرد، ریاضیدان درجه اول زمان خود بود، در نجوم استادی داشت، طبیبی حاذق بود. کتاب جبر او 1 قرن در فرنگستان تدریس می شد و در امور دینی با امثال غزالی بحث می کرد. چگونه ممکن است چنین شخصیتی همیشه مست، شراب پرست باشد و از چپ و راست خود بیخبر؟ مدرس چاردهی می گوید جای بسی تأسف است که بیشتر رباعیاتی که منسوب به خیام است ناقص است و ارزش این دانشمند بزرگ کاسته است. مینوی میگوید عمر خیام در اشعار خیش نه معتقد به ورای طبیعت بود نه خادم اخلاق. خیام یه فیلسوف بزرگ بود که او را کافر اسلامی میشناسند. خیام نیشابوری حرمت زادگاه خود نیشابور را داشته است. در آن زمان مانند نداشت و در امور حکمت بی نظیر بود. در جواب تنیس باید گفت که می گفت عمر خیام شما کافر عظیمیست، باید گفت ورنباشد شاعری اندر منش والا گوهر، نشنوی از شعرهایش بوی والا گوهری، ور نباشد شاعری اندر منش والا گوهر، نشنوی از شعرهایش بوی والا گوهری. مردان بزرگ را در تاریخ ایران فقط منشهای بزرگ میشناسند. Thank you.

به اخبار این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. نخست میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. یک هواپیمای مسافربری بامداد امروز شنبه با 166 مسافر و خدمه در جنوب هند از باند خارج شد و آتش گرفته است. مقامات محلی میگویند که به احتمال زیاد همه سرنشینان آن در این حادثه جان باختند. مقامات پاکستانی میگن چند نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری اخیر در میدان تایمز شهر نیویورک را دستگیر کردند. انفجار خودرویی در عراق 23 نفر را کشت. ارزش یورو در برابر دلار کاهش یافت. آلمان برای کمک به اقتصاد منطقه یوروی اروپا کنفرانس مالی برگزار کرد. دولت فرانسه لایه من روبنده زنان را تصویب کرد. حمله 20 جنگنده ترکیه به مقر پیکاکا در شمال عراق و دولت کردستان عراق حملات ترکیه و ایران به شمال عراق را شدیداً محکوم کرد. اما خلاصه خبرهایی در رابطه با ایران. مهدی کروبی در نامه خطاب به موسوی اردبیلی از شرایط فعلی کشور ابراز تأسف کرد و گفت مراجع قضایی جمهوری اسلامی پناهگاه مردم نیستند. بازداشت صدها نفر از اعضای شرکت‌های هرمی در تهران. مادران کوهنوردان بازداشتی آمریکایی بعد از ملاقات با فرزندانشان ایران را ترک کردند. نخست وزیر ترکیه از اوباما خواست به توافق تهران توجه کنند. شیرین عبادی جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به جعفر پناهی و محمد نوریزاد کارگردان و نویسنده زندانی تقدیم کرد. دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای احکام صادره برای دو فعال دانشجویی را ظلم جوری مضاعف عنوان کرد و از مردم خواست بر مطالبات خود محکم‌تر از پیش پافشاری کنند و اعلام کرد ظلم رفتنی است و حق ماندنی. 17 اعدام و 500 بازداشت طی 6 ماه اخیر در ایران. اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه جدید علیه ایران موافق هستند. افزایش اعتیاد در ایران و پیشنهاد مافیای بین المللی مواد مخدر به مقامات جمهوری اسلامی. و تیم والیبال نوجوانان ایران در 8th دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا به مقام قهرمانی دست یافت. پردازم به مشروع بعضی از خبرها. بنا به گزارش رادیو فرانسه 166 اینم از پشت صحنه رادیو البرز بود. بنا به گزارش رادیو فرانسه 166 سرنشین یک هواپیمای مسافربری در هند جان خود را از دست دادند. بنا به اعلام رسانه‌های محلی در این حادثه تنها 5 یا 6 نفر زنده ماندند. این افراد به هنگام آتش گرفتن هواپیما خود را به بیرون از هواپیما پرت کردند. یک هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی هند بامداد امروز به هنگام فرود در جنوبی این کشور آتش گرفت و به گفته پلیس احتمال داره 160 نفر از سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست داده باشند. پلیس این کشور از نجات مسافران اظهار ناامیدی کرده است و به علت بارش شدید باران در منطقه امدادرسانی به سختی صورت می گیرد. بنا به اعلام رسانه‌های محلی در این حادثه تنها 5 یا 6 نفر زنده ماندند. این افراد به هنگام آتش گرفتن هواپیما خود را به بیرون از هواپیما پرتاب کردند. به گفته یک مقام محلی در جنوب هند این افراد به بیمارستان منتقل شدند، اما هویت آنها هنوز مشخص نشده است. سانحه به هنگامی اتفاق افتاد که هواپیما قصد داشت بر زمین بنشیند، اما از باند فرود خارج شد و آتش گرفت. تصاویر نشان داده شده از تلویزیون هند دود عظیمی را از لاشه هواپیما نشان می‌دهد. ماموران آتش نشانی پس از گذشت ساعتی از این حادثه و یا سانحه هنوز موفق به اطفای حریق نشدند. پلیس بررسی علل خروج این هواپیما از باند فرود را آغاز کرده است. وزیر مسافربری هوایی هند قرار است به زودی در محل حادثه حاضر شود. این بزرگترین سانحه هوایی هند در 10 سال گذشته است. آخرین سانحه هوایی هند در سال 2000 اتفاق افتاد که در آن سانحه نیز یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی هند بر روی یک محل مسکونی در شرق هند سقوط کرد و 61 کشته بر جای گذاشت. بر اثر جاری شدن سیل در شهر مشهد دست کم 2 نفر کشته شدند. مدیر کل بحران استانداری خراسان از جان باختن 2 نفر بر اثر جاری شدن سیل در شهرستان مشهد خبر داد. بنا به گزارش شبکه خبر، جواد عرفانیان با اشاره به بارندگی شدید در شهر مشهد و جاری شدن سیل در این شهرستان گفت 4 خودرو در منطقه یعلاقی مشهد گرفتار سیل شدند که بر اثر این حادثه 2 نفر از سرنشینان این خودروها جان خود را از دست دادند. و همچنین از نجات 46 مسافر یک دستگاه اتوبوس در روستای کارده در این حادثه خبر داد. با کمک نیروهای امدادی، آتش نشانی، راه ترابری و هلال احمر این افراد از محاصره سیل نجات یافتند. مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه سیل در شهرستان مشهد به برخی زمین‌ها، باغات و دام‌های مردم خسارت زده است گفت میزان خسارات این حادثه در حال بررسی است. موافقت اکثریت اعضای شورای امنیت با قطعنامه جدید علیه رژیم جمهوری اسلامی. به گفته کوشنر وزیر خارجه فرانسه، به استثنای 3 عضو غیر دائم شورای امنیت، اکثریت اعضای دائم و غیر دائم این شورا بر سر تصویب قطعنامه جدید علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی با یکدیگر به توافق رسیدند. وزیر خارجه فرانسه آقای کوشنر در پایان ملاقاتش با همتای دانمارکی خود در پاریس گفت که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل تنها نمایندگان 3 کشور تمایل چندانی به تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی نشان نمیدن. به گفته یک منبع دیپلماتیک، این 3 کشور عبارتند از ترکیه، برزیل و لبنان که از اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند. به بیان دیگر، اکثریت اعضای شورای امنیت با تصویب قطعنامه جدید علیه برنامه اتمی ایران موافقند. با این حال آقای کوشنر تصریح کرد که نه نظر مخالفان قطعی است و نه متن پیشنهادی قطعنامه. در روزهای آینده گفتگو بر سر آن ادامه خواهد یافت. 9 رأی موافق از مجموع 15 رأی برای تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی کافی است، مشروط بر این که البته هیچ یک از 5 عضو دائم شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده نکند. کوشنر در ادامه اظهاراتش متن قطعنامه پیشنهادی را نسبتاً قوی خواند که شامل ممنوعیت فروش اسلحه به جمهوری اسلامی ایران نیز می شود. او همچنین پیش بینی کرد که طرح قطعنامه جدید به تصویب شورای امنیت برسد. همزمان منابع دیپلماتیک غربی فاش کردند که طرح قطعنامه جدید سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران خواستار ممنوعیت تحویل موشک‌های ضد هوایی روسی از نوع S-300 به ایران شده است. همین منابع تصریح کردند در صورت تصویب قطعنامه جدید دولت روسیه موشک‌های ضد هوایی از نوع S-300 را که به ایران فروخته به این کشور تحویل نخواهد داد. روسیه باید یک سال پیش این موشک‌ها را به ایران تحویل می‌داد، اما در نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل از تحویل آنها به تهران خودداری کرده است. در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، گفتگوی دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس با رادیو فرانسه خواهیم داشت که در ادامه خبرهای امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم‌های پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل انزوای رژیم ایران را آشکار و چارچوب حقوقی را برای سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فراهم می‌کند تا اقدامات شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی و برنامه اتمی آن به اجرا درآورند. آمریکا میگوید تحریم‌های تازه علیه ایران و اقدامات جداگانه کشورهای مختلف میتواند بر ایران فشار وارد کند تا این کشور از برنامه خود برای غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت با اتکا بر قطعنامه جدید اقدامات کشورهای مختلف علیه ایران میتواند به تغییر رفتار این کشور منجر شود. در حالی که روز سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس طرح تازه‌ای را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تحت بررسی قرار داد، اکنون گمان برده می‌شود 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت بعد از توافق بر سر متن قطعنامه جدید سرگرم گفتگو بر سر ضمیمه‌های آن هستند. یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرد در صورت تصویب پیشنویس قطعنامه جدید ارائه شده از سوی دولت آمریکا به اعضای شورای امنیت علیه ایران، تمام کشتی‌های ایرانی در آب‌ها و بنادر بین‌المللی بازرسی خواهند شد. این مقام عالی رتبه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت بر اساس این پیشنویس در صورت مشاهده هر گونه معمول یه مشکوک نظامی مربوط به تسلیحات متعارف و موشکی کشورها موظفن آنها را ضبط کنند. گفته می شود این قطعنامه جدید مشابه قطعنامه سال گذشته سازمان ملل علیه کره شمالی است که در آن برنامه‌های اتمی و موشکی این کشور هر دو هدف قرار گرفتند. همچنین در این پیشنویس از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواسته شده با تشکیل یک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای این قطعنامه اولین گزارش خود را پس از 3 ماه به شورای امنیت ارائه کند. گفتنی است که پیش از این برخی عناصر سپاه پاسداران هشدار داده بودند که بازرسی از کشتی‌های جمهوری اسلامی در دریا می‌تواند به رویارویی نظامی با کشورهای غربی به ویژه آمریکا منجر شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت جامعه جهانی در انتظار پاسخ رسمی و معتبر ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای اوباما اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم و عدم مذاکره درباره برنامه اتمی اش را ناقص اعتمادسازی بین‌المللی دانست. آمریکا، فرانسه، بریتانیا پیشنویس قطعنامه چهارم علیه ایران را میان اعضای شورای امنیت توضیح کردند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت، توافق اخیر ایران با ترکیه و برزیل برای پذیرفتن پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای لغو می شود. نمایندگان مجلس در تعیین سیاست‌های کلان کشور از جمله سیاست هسته‌ای اختیاری ندارند و سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز پیش از توافق اخیر اعلام کرد که لزومی به تصویب این توافق در مجلس نیست. وزیر خارجه روسیه از جمهوری اسلامی خواست که تا جزئیات موافقت خودشو با برزیل و ترکیه برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای هرچه زودتر در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد. وزیر خارجه روسیه در جریان دیدارش از ایتالیا افزود که موافقت ایران در این باره به وساطت ترکیه و برزیل بر اساس پیشنهاد ماه اکتبر گذشته آژانس مانعی در گفتگوهای جاری بر سر قطعنامه تحریم‌های ایران ایجاد نمی‌کند. او ابراز امیدواری کرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر پیشنویس این قطعنامه به اجماع برسند. آقای دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس گفتگویی با رادیو فرانسه دارد در زمینه پرونده هسته‌ای ایران. تا چند لحظه دیگر این گفتگو را برای شما پخش میکنم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیشب اعلام داشته که پس از ماها مذاکره بالاخره با روسیه و چین بر روی طرح قطعنامه چهارم شورای امنیت که مجازات‌های شدیدی را بر علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته به توافق رسیده است. پس از موافقت سه جانبه روز دوشنبه ایران، ترکیه و برزیل در مورد تعویض اورانیوم با غنای متفاوت، اعلام خبر پیوستن چین و روسیه به جبهه آمریکا، انگلیس و فرانسه و توافق بر روی طرح قطعنامه چهارم شورای امنیت بیهوده بودن تلاش‌های ایران را برای جلوگیری از مجازات‌ها به اثبات می‌رساند. جناب مظفری، چه اتفاقی افتاده که بالاخره چین و روسیه با آمریکا، انگلیس و فرانسه درباره وضع مجازات‌های جدید علیه ایران هم‌آواز شدند؟ اتفاقی که افتاده خیلی ساده است و اون این است که سیاست جمهوری اسلامی، حتی حوصله و صبر کشورهایی هم که طرفدار جمهوری اسلامی بودن مثل روسیه و چین رو به سر آورده. همین الان 7-8 سال است که جمهوری اسلامی با انواع ترفندها بر این است که به هر صورت شده به بمب اتمی دست پیدا کنه و مذاکرات مفصلی سه جانبه با اروپا، چند جانبه در ژنو، در تمام میشه گفت کشورهای جهان این مذاکرات ادامه داشته و انواع اقسام مذاکرات که شاید در تاریخ دیپلماسی جهان کم نظیر باشه که این همه مذاکره با یک کشور واحد به انواع مختلف مذاکرات مذاکرات. و این است که چین و روسیه هم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به راه راست هدایت نخواهد شد و زیر بار مسئولیت خودش نخواهد رفت و اونها هم قاعدتا با سرویس های اطلاعاتیشون و همچنین با همکاری هایی که حتی با جمهوری اسلامی دارن میدونن که جمهوری اسلامی هدف چیست. از این نظر اینها دیگه قطع امید کردن. از طرف دیگه روابط قدرت های بزرگ هم تغییر پیدا کرده. روسیه در حال حاضر یک دیپلماسی آرامی رو دست پیش گرفته و چین هم با دنیا داره خیلی نزدیک میشه و روابط تجاریش با آمریکا فوق العاده گسترده است. اینها رو باید در نظر گرفت که چرا اینها برن طرف یک دولت به هر کوچک و ضعیفی و دولتی که مخاطره آمیز هست طرف اون رو بگیرن و از امتیازاتی که از روابطشون با کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه، آلمان خواهند داشت این رو چشم پوشی کنن. اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بر روی توافق سه جانبه با ترکیه و برزیل خیلی حساب باز کرده بود و فکر نمی‌کرد با این سرعت و بدین ترتیب غافلگیر شوند. منوچهر متکی با دریافت این خبر هم اظهار تعجب کرده و هم اظهار داشته که نباید این اقدام را جدی گرفته. جناب مظفری، نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ این اقدام جدی است به این صورت که نه تنها خانم هیلاری کلینتون بلکه سفرهای چهار کشور دیگه هم این رو تایید کردند. بنابراین مسئله جدی است. اون چه که سران جمهوری اسلامی تصور می‌کردند این بود که با این شگرد می‌توانند که بحث مسئله جمهوری اسلامی و اتم رو از برنامه شورای امنیت خارج بکنند. و این رو قبلا هم کرده بودند با موفقیت. ولی این بار به خاطر سابقه سوء جمهوری اسلامی این است که کشورهای پنج قدرت بزرگ و اعضای دائم شورای امنیت پس از ماه‌ها تلاش و مذاکرات واقعا گسترده که از زمان روی کار آمدن آقای اوباما در آمریکا اینها داره انجام میشه به این نتیجه نهایی است که رسیدند. البته ممکنه که این در مسیر چند هفته‌ای که بالاخره طول خواهد کشید تا این قطعنامه صورت نهایی بگیره شاید تغییراتی بکنه و شاید وقایع سیاسی جدید اتفاق بیفته. اون چه هم در مورد این کنفرانس تهران و با ترکیه و برزیل بود، البته این سه کشور هم ایران و ترکیه و برزیل سه هدف مختلف دارند و هر کدومشون دنبال منافع خودشون هستند. ترکیه به امید بازسازی امپراتوری عثمانی است و یک ایران قوی در واقع میشه گفت رقیب ترکیه خواهد بود، همینطور که قبل از انقلاب بود. بنابراین یک ایران ضعیف این به سود سیاست ترکیه امروز و فردا خواهد و این هم که به اصطلاح این مسئله اتمی بره در ترکیه و این سوخت‌های اتمی در اونجا انباشته بشه، این هم در واقع میشه گفت یک کاپیتولیشن اتمی جدید است این بار توسط ترکیه. از نظر برزیل هم این است که آقای سیلوا لولا ایشون سال آینده دیگه از ریاست جمهوری کنار خواهند رفت چون دورش تمام شده و در پی آن هست که شاید دبیر کلی سازمان ملل متحد رو به اصطلاح کاندیدا بشه و به اصطلاح به آراء جهان سوم و یک صدای سومی در برابر آمریکا و کشورهای دیگه باشه. البته در این مورد هم ایشون باز نیاز داره به رأی موافق پنج کشور بزرگ جهان. در واقع میشه گفت تنها کشوری که تصور میکرد که برنده هست جمهوری اسلامی بود که با این مسئله و اعلام خانم هیلاری کلینتون این هم در حال حاضر نقش به آب شده. البته همینطور که عرض کردم مسائل سیاسی خیلی زود تغییر میکنند و روز به روز اینها صورت دیگه‌ای به خودشون میگیرند، ولی به نظر میرسه که این بار پنج قدرت بزرگ جهان واقعا برای اولین بار در مورد جمهوری اسلامی به اتفاق نظر رسیدن و این مسئله حالت قطعی خواهد گرفت. جناب مظفری بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای مهدی مظفری استاد دانشگاه در روابط بین الملل در کشور دانمارک هستند. در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم کن فرانسه، کمپین حمایت از جعفر پناهی، کارگردان بازداشت شده ایرانی با حضور چند سینماگر ایرانی و خارجی کنفرانس خبری برگزار کرد. در این کنفرانس خبری که به همت سازمان فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد، بهمن قبادی، محسن مخملباف و یکی از بازیگران مشهور سینمای فرانسه و شماره دیگر از شخصیت‌های فرهنگی فرانسه و دیگر کشورهای جهان حضور داشتند. جعفر پناهی، کارگردان و فیلمساز ایرانی که از اسفند سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت در نامه اعلام کرد که از 2 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده و تا زمان برآورده شدن خواستهای سگانش که شامل تماس و دیدار با خانواده، حق داشتن وکیل و آزادی تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم قطعی است، به این کار ادامه خواهد داد. در ادامه کنفرانس مزبور، بازیگر معروف فرانسوی پیام 2 صفحه‌ای عباس کیارستمی را به زبان فرانسه قرائت کرد. گزارش دیگری داریم از رادیو فرانسه در این زمینه که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم. این شهر جنوب فرانسه، به مناسبت 63 برگزاری فستیوال سینمایی کن و در پاسخ به درخواست شماری از سینماگران ایرانی، برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه از نهاد کلتور فرانس که مسئول مبادلات فرهنگی این وزارتخانه با کشورهای دیگر است، خواست تا در پاویلیون سینماهای جهان بحث گفتگویی زیر عنوان ایران پرسش‌های پیرامون سینما برگزار کند. این جلسه در ساعت 11 امروز با حضور محسن مخمرباف و بهمن عبادی، 2 سینماگر در تبعید، اولیویه پاو دغوار رئیس کلتور فرانس و سرژ توبیانا رئیس سینماتک فرانسه برگزار شد. در این جلسه محمد حقیقت منتقد سینما و سینماگر، عباس بختیاری رئیس مرکز فرهنگی پویا و مهدی عبداللهزاده منتقد فیلم شرکت داشتند. اما در آغاز جولیت بینوش هنرپیشه معروف فرانسوی که برای معرفی فیلم کپی برابر است ساخته عباس کیارستمی در کن حضور دارد و مادرخوانده برنامه سینماهای جهان است در جلسه حاضر شد و پیام عباس کیارستمی و یا در واقع نامه‌ای که قبلا او برای دفاع از جعفر پناهی خطاب به مقامات ایرانی نوشته بود را خواند. سپس ژیل جکوب رئیس فستیوال کن در محل حاضر شد و به این اشاره کرد که اگر چیزی نمیگوید به این معنا نیست که کن هیچ فعالیتی برای آزادی جعفر پناهی انجام نمیدهد. پس از او عباس بختیاری آخرین بیانیه جعفر پناهی را که توسط همسرش مخابره شده قرائت نمود، بیانیه‌ای که در پایان آن جمله تلخ من میخواهم جسدم به خانواده هم تحویل داده شود تا در هر کجا که میخواهند دفنش کنند آمده بود. سپس هر یک از شرکت کنندگان در میز گرد موضع خود را در ارتباط با دستگیری و اعتصاب غذای خشک جعفر پناهی تشریح کردند. در واکنش به این اعتصاب و اهمیت جعفر پناهی برای سینمای ایران و جهان، محسن مخملباف گفت: از همه فستیوال‌های جهان می‌خوایم که حداقل یک فیلم جعفر پناهی رو در دوره جدیدشون نشون بدن و از همه ایرانی‌ها می‌خوایم که در خونه‌شون فستیوال فیلم‌های جعفر پناهی رو برگزار کنن. من آزادی جعفر و زنده بودنش برام مهم‌تره، برای اینکه رژیم بالاخره مجبور میشه جعفر رو آزاد کنه. بهتر ما جعفر رو برای آینده ملت ایران، آینده سینمای جهان زنده داشته باشیم. بهمن عبادی نیز جمله آخر بیانیه جعفر پناهی را خطرناک توصیف کرد و از او خواست دست از اعتصاب قضا بردارد. بله، منی که جعفر میشناسم، منی که سیستم رو میشناسم، حکومت رو میشناسم، خطرناکه. جعفر جنایتکار نیست، قاتل نیست، یک فیلمساز، یک آدم با احساسه که نمیشه اینجوری با یک فیلمساز و با احساس یک فیلمساز بازی کرد. هر رژیمی که در هر کجای جهان باشه و با هنرمنداش اینگونه برخورد بکنه، رژیم مطلق محکوم به فناست. باید جوابگو باشه چجوری میتونه با لیدراش اینجوری برخورد بکنه. درخواستم الان واقعا از جعفر پناهی اینه که دست از اعتصاب قضا برداره، چون اون یه لیدره. ما درخواست میکنیم ازش که دست از اعتصاب قضا بکشه. ما سلامتی اونو میخوایم، وجود اونو برای سالهای آینده خواهیم خواست، که مطمئنم که سالهای خوبی در آینده پیش رو خواهیم داشت. این رویداد جای بسیاری را در گزارش امروز فیلم ها گرفت، اما اهمیتی ندارد، چون فیلم شادی من، اولین فیلم اوکراینی حاضر در بخش مسابقه فستیوال کن ساخته نویسنده سرگئی لوتنیتسا برخلاف عنوانش تنها از سیاهی ها و تباهی های جامعه اوکراین در پی فروپاشی شوروی سابق صحبت میکرد و از برای سفر یک راننده کامیون تماشاگر را به اعماق فجایع این جامعه فرو میبرد. فیلمی که ما را نسبت به آینده اقمار شوروی سابق نگران میکند. و فیلم دوم هم شعر ساخته لی چانگ دونگ کارگردان کره‌ای بود که زندگی یک زن مسنی را به تصویر میکشید که از نوه‌اش نگهداری میکند. به کلاس شعر میرود و در این بین در میابد که دچار بیماری آلزایمر شده. منتها این فیلم آرام که باز هم تون در فیلم دیگر این سینماگر نور خورشید مخفیانه که در سال 2007 جایزه بهترین هنرپیشه زن را برای آن به ارمغان آورد و از دست دادن فرزند اشاره میکند چندان علاقه ای را بر نمی انگیزد. شهلا رستمی، فستیوال سینمایی کن. Oh, می‌پردازم به خلاصه خبرهایی در رابطه با ایران. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق از آزادی دو شهروند جمهوری اسلامی خبر داد که از چند سال پیش در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق بودند. روز جمعه گذشته ایشون به رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گفت که نیروهای آمریکایی 7 سال پیش احمد برازنده و 3 سال پیش هم علی عبدالمالکی را بازداشت و زندانی کرده بودند. به گفته وی این دو زائرانی بودند که بدون گذرنامه وارد عراق شده و در نجف و سامره بازداشت شده بودند. این دو نفر روز جمعه به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد تحویل داده شدند. از سوی دیگر بنا به گزارش خبرگزاری فارس هم مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران بامداد روز جمعه با خانواده‌های چند ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در اربیل دستگیر و چند پیش آزاد شده بودند ملاقات کردند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از حمله این نیرو به 400 دفتر شرکت‌های هرمی در غرب شهر تهران خبر داد. خبرگزاری کار ایران ایرنا در این باره گزارش داد که ماموران نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در عملیاتی مشترک به آنچه 400 خانه تیمی شرکت‌های هرمی خوانده شد حمله کرده و صدها تن را دستگیر کردند. مدیر بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات در نشست خبری مشترک خود با احمدرضا رادان از شناسایی بیش از 2 میلیون نفر عضو این شرکت‌ها خبر داد و اظهار داشت که همگی این افراد تحت تعقیب هستند. شیرین عبادی حقوقدان فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 روز پنجشنبه در شهر بن آلمان جایزه انجمن جهانی دموکراسی را دریافت داشت. جایزه انجمن جهانی دموکراسی به پاس تلاش برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون در ایران طی مراسمی رسمی به خانم عبادی داده شد. خانم عبادی پس از دریافت این جایزه در سخنانی گفت: افتخار این جایزه از آن کسانی است که در سالهای گذشته به ویژه در یک سال اخیر با تمام توان خود برای پیشبرد دموکراسی در ایران فعالیت کرده و با جان خود بهای آن را پرداخت کردند. خانم عبادی در ادامه ضمن درخواست از جعفر پناهی برای پایان دادن به اعتصاب قضای خود جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به وی و محمد نوریزاد تقدیم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از برخوردها با فعالان مدنی و شهروندان اعلام کرده است که در نیمه دوم 1388 خورشیدی حدود 500 مورد بازداشت و 17 مورد اعدام در ایران اتفاق افتاده است. این کانون در گزارش 25 صفحه‌ای خود آماری از شمار بازداشت شدگان و اسامی اونها، جزئیاتی از محاکمات، جلسات، دادگاه‌ها و احکام قضایی صادر شده علیه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، زنان، معلمان و کارگران را به دست داده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین پایبندی مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به رعایت دقیق موازین دادرسی عادلانه را خواستار شده و از مسئولان و مقامات دولت ایران خواسته است که به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایرانی احترام بگذارد. در تازه ترین گزارش این سازمان همچنین با اشاره به فشار بر مطبوعات و وبسایت ها در ایران به 13 مورد توقیف موقت یا لغو امتیاز نشریات نیز اشاره شده است. این سازمان حقوق بشر علاوه بر توقیف مطبوعات در ایران به 25 مورد تذکر به جراید مختلف و همچنین فیلترینگ 16 وبسایت اینترنتی نیز اشاره کرده است. ای اسماعیل عبدی از فعالان کانون صنفی معلمان ایران روز چهارشنبه مورخ 29 اردیبهشت در تهران بازداشت شد. گفته می شود در پی بازداشت این فعال فرهنگی، منزل وی نیز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و کامپیوتر وی را نیز با همراه خود بردند. امام جمعه موقت نماز جمعه تهران گفت که با صدور بیانیه تهران، توپ در زمین غرب قرار گرفته و بنبست برای غرب به وجود آمد و آنها دیگر حرفی برای گفتن ندارند. احمد جنتی با تشکر از کشورهای ترکیه و برزیل به خاطر امضای بیانیه تهران افزود: من از کشورهای برادر ترکیه و برزیل به خاطر امضای این بیانیه تشکر می‌کنم و این بیانیه را مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل و قبر میدانم. امام جمعه موقت تهران با بیان این که قیودی که در بندهای بیانیه تهران آمده خیلی خوب تنظیم شده است، گفت این بیانیه است و توافقنامه در آینده امضا خواهد شد. ایران به بزرگترین شیرکشخانه جهان تبدیل شده است. بنابر گزارش خبرگزاری حکومت مهر، ایران اولین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است. رئیس اداره آموزش همگانی نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی گفت ایران نسبت به جمعیت موجود در حال حاضر اولین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است. سرگرد محمد شیری ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس و کاریکاتور فقر، تبعیض و حقوق بشر افزود: با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر و جمعیت جوانان بیش از کشورهای دیگر در معرض آسیب قرار دارد. وی گفت سالانه مافیای مواد مخدر در جهان به جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کنند تا با دریافت مبالغی کلان اجازه سرازیر شدن مواد مخدر را به کشور صادر کنند، که مسئولان کشور به البته به گفته وی همواره با این تقاضا مخالفت و مبارزه کردند. اینم از مصرف بالای مواد مخدر در ایران. خبرگزاری حکومتی مهر گزارش داده که با توجه به اینکه بیش از 70% جمعیت کشور از جوانان زیر 35 سال تشکیل شده است، آمارها از نرخ بیکاری 21.8% این گروه سنی حکایت دارد. در همین حال مجلس شورای اسلامی نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزایی از سوی دولت برای جلوگیری از موج بیکاری هشدار داده و میگوید نرخ بیکاری در حال حاضر حداقل 22% است و در برخی از استان‌ها بالای 45% است. همزمان با بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری، نشریه استانی خیامنامه نیشابور توقیف شد. طبق ابلاغیه‌ای که با امضای محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات به دفتر خیامنامه ارسال شده، توقیف این نشریه مستقل به علت آنچه که تخلفات متعدد از ماده 6 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی خوانده شد به دفتر این نشریه ابلاغ شد. رضای مهرداد مدیر مسئول نشریه خیامنامه در خصوص علت توقیف این هفته نامه گفت در نامه هیئت نظارت که در ساعت 15:09 و پس از پایان ساعت اداری، هنگامی که ساعت کاری نوبت صبح همکارای ما در دفتر تمام شده بود، به دفتر نشریه از طریق فکس ارسال شده است. تنها به توقیف نشریه بر اساس ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شد و دلیل دیگری ارائه نشده است. ضمن این که ما نمی‌دانیم که حتی متهم به ارتکاب به کدام بند از تخلفات شمرده شده در این ماده هستیم. افزایش آزار و اذیت بر باهیان استان مازندران. طی دو سه هفته اخیر اعمال فشار و آزار بر شهروندان باهی ساکن شهرهای مازندران رو به افزایش بوده که نمونه‌های زیادی در این بیانیه هست که فردا به آگاهی شما میرسونم. میپردازم به چند خبر ورزشی. تیم والیبال نوجوانان ایران به مقام قهرمانی نوجوانان آسیا دست پیدا کردند. سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان پس از قهرمانی در هشتمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا گفت یکی از دلایلی که باعث شد تیم ما قهرمان بشود تزریق ذهنیت قهرمانی به بازیکن‌ها بود. ناصر شهبازی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایستنا در این باره اظهار نظر کرد که با توجه به اینکه سهمیه جهانی در این مسابقات دو تیم بود و همچنین یک تیم یعنی تیم قهرمان به المپیک سنگاپور را پیدا می کرد، تیم ها با شرایط خاص و بازیکنان خوبی در این رقابت ها شرکت کرده بودند و سطح بازی ها بسیار بالا بود، ولی ما برنامه‌ای از پیش تعیین شده داشتیم و هدف ما این بود که در این مسابقات قهرمان بشویم. این هدف گذاری باعث شد تا شرایط سختی که برای ما پیش آمد به راحتی پشت سر بگذاریم. وی همچنین ادامه داد ما روز به روز بهتر شدیم. اگر نوساناتی در طول بازی‌ها داشتیم مانند باخت به کره، بازی پنج گیمه با چین و چین تایپه در روز آخر، این فراز و نشیبا به ما کمک کرد و توانستیم در دیدار پایانی بازی سنگین و دشوار را به نفع خودمان تمام بکنیم. نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با قهرمانی سپاهان اصفهان و نایب قهرمانی ذوب آهن اصفهان به پایان رسید تا پس از قهرمانی زودهنگام سپاهان، اصفهان شهر برتر فوتبال ایران باشد، هم قهرمان هم نایب قهرمان از شهر اصفهان. استقلال آبی پوشای تهرانی برتری 1-0 در خانه پیکان قزوین را با تساوی 1-1 از دست دادند تا زباهن تا با پیروزی قاطع 3-0 بر ملوان در اصفهان 61 امتیازی و نایب قهرمان شود. استقلال با 59 امتیاز در رده سوم قرار گرفت، در صورتی که در لیگ قهرمانان آسیا سهمیه ایران از 4 تیم کاهش یابد، استقلال تهران نخستین قربانی خواهد بود. اما در رابطه با پایان لیگ برتر فوتبال ایران، مثل کرمان تیم حذف شده ابو مسلم خراسان را در کرمان 5-2 شکست داد تا حضور آخر تیم مشهدی در لیگ برتر تلخ باشد. تیمای مقاومت شیراز و استقلال اهواز هم حذف شدند. در لیگ نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 3 تیم حذف شدند، مثل ابو مسلم خراسان، مقاومت شیراز و استقلال اهواز. اما سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاشکن ازبکستان گزارش داد که در قرعه‌کشی رقابت‌های زیر 16 سال فوتبال آسیا تیم ایران با عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه مشکل قرار گرفت و با سوریه، کره شمالی و عمان همگروه شده است. این رقابت ها از 24 اکتبر سال جاری تا 7 سپتامبر انجام خواهد شد. 16 تیم برتر آسیا از گلدان ها بیرون آمدند و در 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. ایران در آخرین دوره این مسابقه به سال 2006 برای نخستین بار قهرمان شد. آنان در مسابقه پایانی 2-1 کره جنوبی را شکست دادن. کره جنوبی این بار در 14th دوره رقابت ها در جمع 16 تیم موفق به رایابی نشد. ازبکستان میزبان با تیمی دیگر از آسیای میانه، تاجیکستان و تیمای اردن و اندونزی در گروه الف قرار گرفت. گروه جیم شامل تیم قهرمان 2006 و تیم حاضر مرحله نیمه پایانی دوره پیش یعنی ژاپن به همراه استرالیا و تیمای تازه وارد ویتنام بود. گروه الف ازبکستان، تاجیکستان، اردن و اندونزی. گروه ب ایران، سوریه، کره شمالی و عمان. گروه جیم ژاپن، استرالیا، ویتنام و تیمور شرقی. گروه دال امارات، عراق، چین و کویت. اما امشب فوتبال مهمی در اروپا است. مسابقه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با عنوان نمایش بزرگ فوتبال جهان پیش از جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی که حدود 20 روز دیگه مونده، امشب در ورزشگاه رئال مادرید به صحنه میاد. به نام گزارش خبرگزاری فرانسه، نکته جالب در این رویارویی تکیه هر دو تیم مدعی اینتر میلان ایتالیا و بایر مونیخ آلمان به دو هلندی رانده شده از تیم رئال مادرید اسپانیاست. و جالب توجه اینجاست که تیم اینتر میلان ایتالیا و بایر مونیخ آلمان که فینال امشب رو بازی میکنن، هر دو تیم قهرمان دو جام در کشورهای خودشان هستند. اینتر میلان ایتالیا قهرمان باشگاه ایتالیا و قهرمان جام حذفی ایتالیا امسال هست و همچنین تیم بایر مونیخ آلمان قهرمان باشگاه آلمان و قهرمان جام حذفی آلمان هست که امشب این دو مسابقه، این مسابقه فینال رو در رئال مادرید انجام میدن. هفته‌های آینده در رابطه با خبرهای ورزشی به طور مشروع خواهیم پرداخت، به خصوص در رابطه با فوتبال که 11 یونی مسابقات جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی برگزار میشه و ما هفته آینده نگاهی خواهیم داشت به شرکت تیم ملی فوتبال ایران در جام‌های جهانی گذشته و امسال هم متاسفانه در جام جهانی 2010 شرکت محروم هست و خوشبختانه تیم ملی فوتبال دانمارک شرکت خواهد کرد. وضعیت گروه ها و همچنین وضعیت رقیب های دانمارک و همچنین تاریخچه جام جهانی فوتبال نگاهی خواهیم داشت به طور مشروع در هفته‌های گذشته، ببخشید در هفته‌های آینده. قرار است که برنامه بعدی این ساعت رادیو البرز ضرب و مثل‌های ایرانی باشه. نمیدونم این همکارمون رفته گوگده قدم بزنه چیکار، پیداش نیست. تا اون زمان ترانه‌ای را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بالاخره همکارمون پیدا شد و تا چند لحظه دیگر توجه شما را به تاریخ زنان پنهان ایران و همچنین ضرب‌المثل‌های ایرانی جلب میکنم. اما شماره تلفن ما که در ایام هفته شما میتونید در ارتباط باشید 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. وبسایت ما iraninfo.co هست. شما میتوانید برنامه روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. ما آماده شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز هستیم. سالنامه زنان، تاریخ پنهان زنان ایران. 26 اردیبهشت 1030 دردانه در نیشابور وفات یافت. وی احادیث دینی را جمع‌آوری و صاحب نظر در امور دینی بود. بازم 26 اردیبهشت 648 شجرالدر، مادر تورانشاه که کرد ایرانی بود، بعد از مرگ پسرش پادشاه مصر شد. مردم با او بیعت کردند و به رسم باستانی ایران در سرای سلطنتی نقاره زدند. 26 اردیبهشت 1309 افضل وزیری در روزنامه شفق سرخ نوشت اگر زنان محکوم به ظلم‌های بی‌پایان نباشند، یعنی اگر زنان خود به تنهایی بتوانند تصدی امور معاش خود باشند، دیگر مجبور نمی‌شوند که با 4-5 هوو بالاخره رقیب در یک خانه به بدترین وضع زندگی کنند. 27 اردیبهشت 1325 روزنامه انجمن نامه از یک زن قزوینی به مجلس را چاپ کرده که در آن نامه زن قزوینی زیورالات خود و نیز اموال یکی از زنان همسایه رو به بانک ملی تقدیم کرده بود. 27 اردیبهشت 1282 پروین پیرمارشال غیبی در شیراز متولد شد. او شاعر بود و کتبی نیز تألیف کرده است، از جمله اسرار تاریخ پارس. 28 اردیبهشت 1330 مجله آزادی زنان به صاحب امتیازی ظفرالدخت اردلان منتشر شد. وی اولین نماینده ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل در سال 1340 بود. 28 اردیبهشت 1341 4 بانوی مالک، اعتمادی، اتحادی، انورالملوک، عفت سالکیان اموال خود را در قزوین داوطلبانه در اختیار دولت گذاشتند تا بین کشاورزان تقسیم شود. 29 اردیبهشت 1330 مجله زنان به صاحب امتیازی صفیه فیروز منتشر شد. وی در سال 1287 به دنیا آمد و در کنگره های بین المللی مانند کمیسیون حقوق زن شرکت کرد. 30 اردیبهشت مهرنگیز دولت شاهی اولین زن سفیر ایران در سال 1348 به دانمارک رفت. 30 اردیبهشت پکا سعیدخانیان اولین زن وکیل دادگستری ایران در سال 1327 کار وکالت خود را آغاز کرد. 30 اردیبهشت انیس‌الدوله همسر ناصرالدین شاه در جریان واقعه تنباکو وقتی شاه قلیان خواست به او گفت که کشیدن قلیان حرام است. وقتی شاه گفت چرا؟ چه کسی آن را حرام کرده؟ گفت همون کسی که تو را به من حلال کرده است. 30 اردیبهشت 1334 هایده مهری نخستین زن مهندس نفت فارغ التحصیل شد. 30 اردیبهشت 1330 نادی ژرف آخارچینیکو در رشته شیمی فارغ التحصیل شد. 31 اردیبهشت اول خرداد زینب دختر احمد البوری یکی از خطاطان معروف قرن ششم در سخنوری و شاعری شوره زمان خیش بود درگذشت. وی در سن 80 سالگی درگذشت. Let's go, I'm in it. Don't you want to change? Let's see if I'm on. مون و خونمون تن پاکی ما آسمون بخشه با و پاکه من بخشه ها حال توجه شما رو به ضرب المثل های ایرانی جلب میکنم. آن کس که نداند و بداند که نداند، آخر خرک لنگ به منزل برساند. کسی که از نادانی خیش با خبره، آخر سر هم خر لنگی به خونه میبره، منظور که بار کج به منزل خواهد برد. آه از نهاد برآمدن، سخت ضربه خوردن، به جز و وز افتادن، چه از لحاظ جسمی مثل زمین خوردن، چه روحی مثل شنیدن خبر ناگوار از قبیل ضرر و زیان، عزل شدن ناگهانی از کاری. آهای آهای خبردار، این مهمونه یا سمسار؟ اشاره به مهمونایی است که چشمشون و حواسشون به جای اینکه به صابخونه باشه، به سروز و اسباب خونه صابخونه است. آینه به دست زنگی، آینه به دست زنگی، عیب خود رو روی دیگران گذاشتن، زشت روی آینه پیدا کرد. وقتی خود رو در اون دید، با آینه گفت زشت بودی که به دور انداختمت. اجاره نشین خوشنشینه. کسی که خانه ندارد میتواند به راحتی محل زندگیش را عوض کند و هر جایی که خوشش اومد زندگی کند و دلبستگی نداشتن به چیزی. ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان. از اعمال بی‌ادبان هر چی به نظر ناپسند و زشت آید نباید انجام داد. رفتار زشت دیگران را دیدن و خلاف آن انجام دادن. اجاق کور بهتر از بچه بی‌نور. اجاق کور یعنی زن نازا یا بی بچه، اشاره به این که فرزند نداشتن بهتر از فرزند ناخلف داشتن می باشد. از اون نترس که های و هوی دارد، از اون بترس که سر به توی دارد. کسانی که در ظاهر شلوغ و پرش شور هستند همه چیز خود را عیان می کنند، اما کسانی که ساکت و بی صدا و بی نظر، به نظر بی آزار هستند، چه بسا خطرناکترند. آخرینم خدمتون بخونم. از این شاخه به آن شاخه پریدن، حرف یا کاری را که با حوصله تمام نکردن و دائما از موضوعی به موضوع دیگر یا از کاری به کار دیگر پرداختن، ناقص انجام دادن کارها. Thank you. زلف شریاری از ما و زلفی با تریاری همشون خری افزونگری آری دیوانوی رویت منم چه خواهی دگر از من سرگشته گویت منم نداری خبر از من هر شب که محفر آسمان گردد ایان دامن کشان رویم به او را به نهان که با من جها کردی به جانم جها کردی هم جان و هم جانانه ای اما در دل بری از نامه ای اما اما زمن بیگانه ای اما آزردم خواهی چرا توی نو گل زیبا آزردم خواهی چرا توی آمد زیبا I don't know if I'm going to